Jest to najlepszy pomysł, bo wiele osób, będąc w dobrych nastrojach, słuchając takiej wspaniałej muzyki, mogą się poczuć, że mogą coś dać od siebie, więc na przykład wpłacić pieniądze dla powodzian. Pomoc jest cały czas potrzebna, ponieważ tam naprawdę dużo ludzi ucierpiało. Cała infrastruktura, całe miasta są zniszczone, więc jak najbardziej. Można posłuchać dobrej muzyki, pomóc innym po prostu, wtedy inni też się poczują lepiej. Można pomóc i to jest naprawdę słuszny cel. Charytatywne widowisko to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej artyści nagrali nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Wykonali go wspólnie na koniec koncertu. Holenderskie drużyny piłkarskie z Bredy i Waalwijk zagrały dla żołnierzy pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. A pierwszoligowe spotkanie na stadionie w Bredzie wygrali gospodarze. To jedyny taki mecz w historii pełen niespodzianek na murawie i trybunach, relacjonuje Katarzyna Van Rooyen. Przed rozpoczęciem meczu kibice rozwiesili baner z napisem Pamiętamy, baner biało-czerwony, w którego litery były wkomponowane zdjęcia polskich żołnierzy wjeżdżających triumfalnie do miasta. Baner tak duży, że prawie w całości zakrywał trybunę. Wówczas na murawę wszedł weteran Eugeniusz Niedzielski w żółtej koszulce NAK-u przygotowanej specjalnie na 80. rocznicę wyzwolenia. 101-letni weteran rozpoczął grę kopiąc piłkę. Kibice zaczęli skandować dziękujemy. To nie był jednak koniec niespodzianek. W 19 minucie kibice jednocześnie wyciągnęli flagi wyzwoleńcze z generałem Maczkiem, które w ostatnich tygodniach stały się hitem nie tylko na meczu, ale także w całym mieście. Tu jest napisane Polska, Breda. Dziękujemy żołnierzom za to, co dla nas zrobili. Z Bredy dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. O sportowych sobotnich wydarzeniach już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Popis Roberta Lewandowskiego w El Clasico. Napastnik reprezentacji Polski zdobył dwie otwierające bramki w ciągu 2 minut. Zagrał niemal doskonały mecz, a po golu dorzucili znacznie młodsi Jamal oraz Rafinha. Barcelona pokonała Real Madryt na Santiago Bernabeu 4-0. Wszystko fajnie, nie chcę się w to wszystko uwierzyć. Jestem bardzo dumny zarówno z zespołu, jak i z naszej dzisiejszej gry. Drugą połową zasłużyliśmy na zwycięstwo. W tym momencie jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale też pomyślmy o naszych kibicach. Oni swoim wsparciem również zasłużyli na to zwycięstwo. A mówił trener Barcelony Hansi Flick, po takim meczu warto zdobyć się na jedno porównanie. Mbappé, Vinicius i Bellingham do spółki, czyli gwiazdy królewskich, zdobyli wspólnie 11 bramek po tym sezonie. W tym sezonie La Liga Robert Lewandowski ma już na koncie 14 goli. W Ekstraklasie Krakowia sprawiła psikusa Motorowi Lublin. Mimo że 2 razy przegrywała, ostatecznie wygrała 6-2. Lech Poznań pokonał Radomiaka Radom 2-1, a Śląsk Wrocław przed własną publicznością bezbramkowo zremisował z Rakowem Częstochowa. Sensacja w Ekstraklasie siatkarzy. W końcu znalazł się ktoś, kto znalazł sposób na Bogdankę Luka Lublin. Projekt Warszawa przed własną publicznością pokonał niepokonaną dotąd drużynę Wilfredo Leona i spółki 3-1. Mówi Marcin Komenda. Mimo porażki dzisiaj na pewno się to nie załamie i dalej będziemy mieli świetną atmosferę, bo to jest grupa świetnych ludzi, więc o to się nie martwię. W Ekstraklasie siatkarek ŁKS pokonał Chemika Police 3-0. Również BKS Bielsko-Biała nie stracił ani seta w starciu z Pałacem Bydgoszcz. Sokół Mogilno uległ MKS-owi Kalisz 1-3. Przed wielką szansą stoi Maja Chwalińska, która po odprawieniu z kwitkiem Marii Kononowej 6-2 i 6-0 zagra w decydującej rundzie kwalifikacji turnieju tenisowego w Maladze. Czekają jeszcze pojedynek z jedną z Amerykanek, Anną Frey lub Sophie Chang. Niedziela słoneczna, jedynie na Pomorzu chmury i słaby deszcz. Na Suwalszczyźnie będzie 13 stopni, w centrum 16 do 19 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Bed and breakfast. No siadaj. Oh yes, I've got my coffee. Raf Uzor is here on the other side, is it Robert? Robert Grzędowski, dzień dobry. Are we ready? Wyspany? Not really, no. No jak, godzina dodatkowa była. No ale godzinę wcześniej wstałem. Elżbieta Malinowska także z nami. Zapraszamy. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Twist it. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Have it go loop-de-loop. Shake it out. Brothers, shake a tail feather. I love that song. The time is, Mr. Robert, 12 minutes past 8. Dokładnie. Jest ta pora. Choć normalnie to by było już po 9. Tak. Thankfully it's not. Dostaliśmy jeszcze jedną godzinę dodatkową w nocy. Zmieniałeś zegar w nocy? No. Przesuwałeś? It was automatic. Tak? Today was automatic. Ja musiałem się obudzić. Tak. Did you really? Ja jestem jakiś taki today was everything analogowy. Was automatic. You see, you're Mr. Ale analog. Zobacz na przykład, jak jest Big Ben w Londynie i tam muszą zmieniać analogowo. You know what's called Big Ben? What? The wieża is not called Big Ben, okay. But the dzwon is called Big Ben. Everybody thinks it's the tarcza, the zegar. No, że wszystko w całości. Wszystko w całości. No, Big Ben is just the dzwon. A czyli zegar? Zegar is, well, everybody calls it Big Ben. Or it's the clock of Big Ben, they might say. The clock of the Westminster Tower. Westminster Tower. No, czyli będziemy musieli mówić bardzo precyzyjnie już teraz. Powinniśmy o czym mówić. Konkretnie mówimy. Czy o wieży, czy o dzwonie, czy exactly. O zegarze. Ale wszyscy oczywiście ale jest przenosi, tak, mówią jest Big taka, Ben. Taka grupa ludzi, którzy nazywają się Palace of Westminster Clockmakers i to oni zajmują się zmienianiem, przesuwaniem tych wskazówek wielkich zegara Big Bena w czasie, kiedy zmieniany jest czas w marcu albo w październiku. I oni muszą dokonać tej procedury. Mhm. Między innymi jest tam taka czynność Silence the strike mechanism. Bardzo mi się podoba to. Żeby używałbym nie wybiło, tego prawda? W życiu gdzieś na przykład. I said something really funny and I silenced Robert's strike mechanism. Na przykład. Może tak być? Tak. Okay. Jakbym zamilkł już zupełnie. Tak, będziemy używać od dzisiaj, prawda? A ciekawe, czy są jakieś przesądy związane z zegarami? Superstition by Stevie Wonder. Today is, Mr. Robert, National Black Cat Day. W Wielkiej Brytanii. Yes, and in America as well, I think. They do this as well. Dzień Czarnego Kota. Are you superstitious? Nie. Really? Nie. Ale przed takim meczem czy coś takiego? Jak... Nie, właśnie w sumie nie. Nawet jak czarny kot mi przebiegnie przed samochodem, to raczej tak sobie myślę, przecież to nie ma żadnej różnicy. Nie, to nie robi różnicy. Natomiast wiem, że ludzie są przesądni. Nawet z tymi zegarami, jak rozmawialiśmy o przesuwaniu wskazówek zegara, są przesądy związane z zegarami. Na przykład, że popsuty zegar w domu przynosi pecha. No to tak, logiczne, prawda? Ale jest też taki, że nie należy dawać zegarka na prezent. Ponieważ to tak jakby się zaczynało odliczać czas do śmierci tej obdarowanej osoby. I've heard this as well. In England I've heard this as well. Never give watches or clocks as a present because it's bad luck. I've used to be quite superstitious in front of football games. You know, when I went to a football match, I would, for example, make sure that everything was in perfect order. I had to buy a program, I had to buy a hot dog, I had to do this. Always. Rozumiem. Musiałeś zawsze zjeść hot doga, musiałeś zawsze zjeść burgera, musiałeś zjeść kiełbaskę, frytki. And we still lost. So it didn't work. But even watching at home, I was very, very superstitious. I know footballers are really superstitious, aren't Zdecydowanie. Chociaż nie dotarłem do żadnych informacji o jakichś przesądach Roberta Lewandowskiego, które by sprawiały, że gra w ostatnim czasie czyli w ostatnie 12 lat, tak znakomicie. That's right. Chociażby wczoraj w El Clasico, ale są piłkarskie przesądy. Jednym ze słynniejszych był przesąd Jensa Lehmana, bramkarza Arsenalu, który pewnego dnia założył, że będzie grał w tych samych rękawicach, dopóki jego drużyna nie przegra. I nie przegrała w tym sezonie później żadnego meczu i 48 spotkań rozegrał w jednych rękawicach. Bez mycia. Wyobrażam sobie, jak wyglądały i jaki zapach wydawały te rękawice pod koniec sezonu, ale opłacało się. Był też Gabor Kiraj, bramkarz węgierski. Yes, yes. Który zawsze grał w tych samych dresach, takich szarych, powyciąganych, no. starych dresach. Zawsze słuchał Bon Jovi przed meczem. Nie wiem, którego utworu, ale pomagało, tak. No, ponad 40 lat miał na karku, gdy jeszcze występował w reprezentacji Węgier jako jeden z najstarszych piłkarzy w Europie. A podobno pod bluzą jeszcze bramkarza miał zawsze ten sam t-shirt z tygrysem i czarną koszykarską koszulkę z numerem 13. Of course. Na cebulkę ubrany. And that worked. I don't know, you know, you hear trainers and coaches, managers, that they have these superstitions, they wear the same hat, they wear the same clothes. I've even heard one where they wear the same underpants as well, without changing them. Terrible. Did someone check? I hope not. Małpapolskieradio.pl. If you have any superstitions, crazy ones, or not crazy ones, please let us know. Albo jeśli państwo usłyszeli kiedyś historię znajomego, kogoś z rodziny o wyjątkowym przesądzie, to także chętnie o tym usłyszymy, przeczytamy, dowiemy się, bo lista jest w zasadzie nieskończona takich różnych przesądów, mniejszych, większych, narodowych lub prywatnych. Warto się o nich dowiedzieć. It's amazing how many intelligent people are very, very superstitious. Especially sporting people, they do just bizarre things. Jak Rafa Nadal na przykład. Teraz przyszedł mi do głowy, który przecież za każdym razem przechodzi przez linię prawą nogą i tak drobi przed przejściem right. na korcie, prawda? Albo ten cały rytuał makes poprawiania no włosów, koszulki, spodenek przed serwisem przez całą karierę. Makes I musiał no to sense. Zrobić za każdym razem. Really? Incredible. Anyway, why do... Zastanawiałem się, czy Rafa Nadal, gdyby nie zrobił tego całego rytuału, to by podrzucił piłkę, w nią w ogóle nie trafił albo zaserwował w trybunę. Yeah. I don't know. I mean, why are people superstitious? But why do we even believe in superstitions when we know they aren't real? Well, turns out there's a lot of reasons you might be knocking on wood. First off, your superstitious behavior may help relieve anxiety. According to a 2018 study, superstitions can help soothe fear, giving people a sense of control over their lives. Also, it's been documented that some superstitious behavior, like crossing your fingers, has actually helped improve performance in athletes. And finally, if you are super superstitious, it may be something more serious. Some people repeat behaviors to make them feel safe or comfortable. But if that behavior becomes a disability, it could be obsessive compulsive disorder. Most people know that superstitions aren't real, but then again, why do some airlines skip a 13th row or buildings skip a floor 13? Superstitions may be silly, but they also scare away some of our most basic fears. Spotkał się z tym, że w niektórych Właśnie hotelach... Właśnie nie. Pierwszy raz słyszę, że nie ma pokoju 13, czy piętra 13, czy rzędu często. 13. Mm-hmm. Tak? W Anglii często tak jest, że nie ma 13 pokoju na przykład. Anglicy są bardziej superstitious. I think so, yeah. I don't think Polish people are superstitious. I've not noticed it, but in England, yeah, you have very strange superstitions like no 13th floor, no 13th room. Don't understand it. Ja tylko tak, żeby... jakoś narodowo to postrzegać, to myślę, że to łapanie się za guzik na widok kominiarza, to co na pewno, że to przynosi szczęście. Where does that come from? Nie mam pojęcia, dlaczego akurat trzeba się złapać za guzik. A drugie to, że się nie przechodzi pod drabiną, albo jak masz znak drogowy taki z dwoma słupami, to że się nie przechodzi przez środek. Pod nim jakby. Really? Ale dlaczego? To też by miało przynieść pecha. Tak, well, it could fall on your head if you're under a drabina. It could fall on your head. I understand that. That makes sense. But the złapanie za guzik, that just doesn't make any sense to me. A jak się nie ma guzika, to już w ogóle pech. Trzeba szukać jakiegoś, wiesz. Podbiegasz do kogoś obcego na ulicy. Przepraszam, czy można? Guzik? I don't know. I mean, some countries have really, really, really strange ones. Once the sun sets in Japan, Korea, India, and Turkey, you are strongly advised not to cut your nails. In Turkey and India, it's considered bad luck. But in Japan, a nighttime trim puts you at risk of ending your life prematurely. And then there's Korea. The story goes that if you cut your nails in the dark, the clippings will fall on the floor and rats will eat them, which causes them to turn into a monster version of you and terrorize you in your bed. Dobrze, że jesteśmy w Polsce, bo ostatnio jak obcinałem paznokcie, to już na pewno było po zmroku. Ale zawsze sprzątasz po sobie, czy tak? Mam taki sposób, że nad pojemnikiem, tak? I mi później szybciutko do kosza. Z tego, co pan tutaj mówił, po prostu zostawiałem te paznokcie wszędzie i szczury przychodzą, jedzą i potwór się tworzy. To by wyjaśniało, co się dzieje w Nowym Jorku ze szczurami. Być może tam po prostu się za dużo obcina paznokci. When I hand you to National Black Cat Day. And it is very superstitious in England. If you see a black cat, you think, ooh, not good, not good. But it has to cross your path. Mm-hmm. So it has to walk in front of you. If you just walk to Polsce podobnie. Podobnie? You have Friday the 13th w Polsce? Tak, ale coraz częściej mówi się o tym głośno w mediach, nawet w tym roku, gdy rozmawialiśmy z słuchaczami o tym piątku 13, bo on był, zdaje się, we wrześniu albo w październiku teraz, że to w zasadzie nie ma znaczenia, że to takie tylko powiedzonko. In England it's quite bad. Lustro? Do you have that if you break a mirror? Tak, to 7 lat nieszczęścia, konkretnie 7. Another good one in England, which I do all the time actually. I'm superstitious when I think about it. You don't open an umbrella indoors. Parasolka się nie otwiera w domu. Naprawdę? Nie wolno. W ogóle? It's bad luck. You can't do it. A jak chcesz poprawić na przykład tam, zaciągnąć, to musisz wyjść na zewnątrz? Tak, oczywiście. I do that all. A jak mieszkasz na 12 piętrze i nie masz balkonu? Wyjść. Nie, musisz. A chciałeś tylko na jeden drucik zacząć? Nie wolno. It's really. I do that with my kids. I say, get out, don't do that. And they're like, Dad, you're crazy. I'm like, no. Albo co by to spowodowało? Nie wiem, ale. Ale lepiej nie sprawdzać. Lepiej tak się nie robi. Po prostu. To brytyjskie przesądy rzeczywiście duże, ale na przykład w Holandii też jest ciekawie. First on the list, we've got a spooky lesson in manners. We were all told not to speak with our mouths full. But there's an old Dutch superstition that singing at the dinner table attracts evil spirits. Folklorists have documented singing at the table superstitions in other places too, including Bohemia and North Carolina. Nie można śpiewać przy obiedzie. Przy stole? Przy stole nie wolno. A kolędy też nie? Też nie. I na to samo się stanie, że będą złe duchy? Nie można. The Dutch people are strange ones. So you've never heard this about parasolki? Nie, naprawdę nie słyszałem. Nie. O tym śpiewaniu przy stole też nie słyszałem. Wydaje mi się to dziwne, gdy pomyślę o tym, że bardzo często się biesiadując śpiewa przy stole. That's right. The Holland, the Dutch people are very strange. Another one in Britain is you salute magpies. Sroki. If you see a magpie, one for sorrow, two for joy, because there's a song. If you see a magpie, one for sorrow, two for joy. I can't remember the third one. Three for a girl, four for a boy. It's a little rhyme. So if you see one magpie, sroka, on its own, it's really bad luck. So you have to salute it, salutować. You have to say, sorry, Mr. Magpie, everything will be okay. And people do that. I idą ludzie ulicą, zobaczą srokę, tak? I po prostu salutują na baczność. Ale naprawdę. Oddają honory srokom. That's right, people do that. So that is, there's lots in England as well. But another one, which you probably recognize, is whistling. You shouldn't whistle. In Turkey, it's believed that whistling at night summons the devil. Makes sense. We challenge you to listen to someone whistling at night and not be creeped out. In Estonia and Latvia, it is widely believed that whistling indoors may bring bad luck and therefore set the house on fire. You know, when I first came to Poland, I noticed that people don't whistle in the street. Because in England, you walk around and you whistle. People whistle in the street for fun, like singing. But when I used to live in Łódź, and I remember whistling in the street, and an old babcia came up to me and went, what? So I don't know if that's in Poland. Nie tylko as starsze well. Panie, moja mama też całe życie powtarzała, żeby nie gwizdać w domu. Why? What? Że jak chcę sobie pogwizdać, jak się uczyłem gwizdać, to miałem 7-8 lat, to żebym wyszedł na zewnątrz, jak z tą parasolką. It's tak samo, o co chodzi? Mróz, luty, minus 20, ale nie można gwizdać w domu. But why? Bo to właściwie nie ma takiego konkretnego wytłumaczenia. Chodzi o jakieś bliżej nieokreślone złe duchy, złe moce, które mogą zostać przywołane. So ewentualnie złe psy, to by było logiczne, które po prostu przybiegną. Your mom would say that, bo przyjdą złe duchy. Bo coś takiego złego, złe nieszczęście się wydarzy. If you have any of the beautiful things to share with us, please write to us on bbmapopolskieradio.pl. Feel my heart's intention. Hold on, wait a minute. said, oh, you're not the game. Hold on, wait a minute. Feel my heart's intention. Hold on, wait a minute. I left my consciousness in the sixth dimension. Left my soul in his vision. Let's go get it. Let's go get it. Some people like to live. Some just trying to get by. Rather say goodbye, bye. Hold on, wait a minute. Feel my heart's intention. Hold on, wait a minute. I left my consciousness in the sixth dimension. Left my soul in his vision. Let's go get it. Let's go get it. Jeszcze 20 minut do godziny 10:09. Dziś 9:00. A to była Willow, którą podpowiedziałem Rafowi tydzień temu, żeby posłuchał. I od razu, jako wybierający muzykę do tej audycji, od razu włożył do playlisty córka Willow właśnie. Willa Smitha, prawda? Tak. I tak samo utalentowana, albo nawet i bardziej, jeśli chodzi o muzyczny klimat. Muzycznie jak najbardziej. She's fantastic. I think she's very impressive. O superstitions, o przesądach mówimy dzisiaj. Tak. Z nimi też związanych kilka sformułowań, które warto poznać, bo niektóre mogą być mylące, jak to bywa z idiomami, prawda? Right. Another a really good one. Robert, don't push your luck. Don't push your luck. Co to może znaczyć po polsku? Don't push your luck. Don't nie naciskaj swojego szczęścia. Czyli... pozytywny czy negatywny? Bardziej negatywny myślę, tak. Że to jest. Czyli, że co? Że nie przeginaj, nie przesadzaj? Exactly, nie przeginaj. Don't push your luck. Nie testuj tego szczęścia, tak, bo już za dużo się udało. Już za daleko. This is an easy one. My luck's run out. No to tak jak z benzyną, że tak po prostu się skończyło szczęście. Skończył, już nie mam więcej. Something happens, you don't do well and you say better luck next time. Dla Real Madrid na przykład. Mm-hmm. No to następnym razem, tak, powodzenia. No właśnie, wiele razy to słyszałem na krykietowym boisku. That's right, yeah. Another one. Hard luck mówi się, albo tough luck. Czyli pech. Pech, yeah. But my to też słyszałem wiele razy, gdy upuszczałem piłkę na krykietowym boisku. Na pewno to, a nie coś, czegoś innego? She drops it jeszcze yes, było, tak. Idiot, idiot. Just my luck. Just no to my luck. Moje szczęście, no. Nie, właśnie, że nie. Ja to mam pecha. Just my luck. Czyli ja to mam takie szczęście. Takie szczęście, yes. Ja to mam pecha. So again, don't push your luck is... Nie przeginaj. Nie przeginaj. My luck's run out. O, szczęście się skończyło. Mm-hmm. Better luck next time. Następnym razem będzie lepiej. Za rok. O, na przykład. Real Madrid. Hard luck. Pech. Right. And just my luck. Ja to mam pecha. To be part of the band. For once, can things just go my way? Deep isolation drives me mad, but you bring out the colors in me. Settle down, stop being a baby. Cut it out, time is wasting. Don't need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Just my luck. I'm in the wrong place, thinking a good time, thinking a good time. This is Bed and Breakfast. The time is 8:44. A to był Obong JR i Just My Luck, piosenka, którą będę rozumiał inaczej, odkąd wiem, czyli od kilku minut, że Just My Luck to a ja to mam pecha. A to jedna z nowości na trójkowej antenie. Mogą ją państwo usłyszeć nie tylko w Bed and Breakfast, ale tylko tu mogą państwo usłyszeć swoje wiadomości wysłane na bb@polskieradio.pl. Rafał pisze do nas a propos zabobonów. Moja babcia zawsze powtarza, abym nie podawał ręki przez próg. Ale o co w tym chodzi? Pisze Rafał z Żagania. Ja nie wiem, o co w tym chodzi, przyznaję się, natomiast wiem, że hasło nie przez próg! To zawsze się słyszy, jak chcesz podać rękę i ktoś nagle nie przez próg, nie! I ktoś się rzuca, łapie cię za tą rękę. Nie rób tego! Jakby normalnie miało wszystko wybuchnąć. Doesn't nagle. Make sense, but who knows. Superstitions, because today is National Black Cat Day in the UK. Pisze też Mariusz. Mieszkam pod numerem 13. Żona urodziła się 13. Syn 31. Trzeciego. Też 13 się ukrywa. Drugi syn urodzony w 2013. Oprócz tego zawodowo wytwarzam szkło, lustra. Dużo lustra się mi tłuczy. Nie jest lekko, ale się nie poddaję. The hydra. We have a superstitious bed and breakfast and the time is 8:50 now. Znakomity ten mail od pana Mariusza, który potęgował nam napięcie. Okazało się na końcu, że jeszcze tłuczą się te lustra, ale dają radę. Dużo tam trzynastek rzeczywiście w tych datach. U mnie na przykład jest dużo siódemek. Ja się urodziłem 7, mój syn się urodził 27 lipca w 17 roku, więc siódemek jest o wiele więcej. I też nie prowadzimy firmy, która się zajmuje szkłem, więc jest trochę łatwiej. Chociaż myślę, że firma pana Mariusza mogłaby się jeszcze nazywać Czarny Kot na przykład i to już w ogóle by było idealnie. We talked about broken mirrors, or pan Mariusz talked about broken mirrors, and we have lots of news about broken mirrors. According to seedy Times Square hotel rooms built in the 70s, mirrors facing the bed are supposed to be sexy. But according to the Chinese practice of feng shui, mirrors facing the bed are believed to cause nightmares and soul stealing. A feng shui expert explains, when we sleep at night, our soul leaves the body. When the soul sees its own reflection, it gets startled. Hence the bad dreams and nightmares. Others say when a soul returns to the body, it may mistake the image in the mirror from the real body, hence the saying of soul stealing. So no matter the circumstances, if you can see your bed's reflection, you are bound for a rough night. Czy to się dotyczy, czy można to jeszcze przypisać do łazienek? Ale bo ja śpisz w łazience? Zdarza się zasnąć niestety w wannie, ale bardziej chodzi mi o to, że mieszkam teraz w mieszkaniu, w którym jest bardzo dużo luster w łazience. Z każdej strony. W sensie, jak patrzę w to lustro, to widzę, jak w przymierzalni, wiesz, w sklepie z ubraniami. Ale naprzeciwko siebie? Tak, że widzę bok i tył swojej głowy i wszystko. Nie wolno? You can't have mirrors opposite each other because they trap your soul. Naprawdę? Yeah, really, really. Did you not watch Harry Potter? To dlatego jestem taki bezduszny. Leaves are falling all around. It's time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. For now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Oh, sometimes I grow so tired, but I know I've got one thing I gotta do. Rebel on. And now the time is now to sing my song. I'm going around the world, I gotta find my spreading rules. The time has come to be gone. And though I held, we drank a thousand times, it's time to ramble on. But the girl, the evil